دستور قافل دی منزلو نلندوی اللہ اللہ دستور قافل دی منزلو نلندوی دل مر پخائستو نو مخامو نلندوی مخامو دستور قافل دی منزلو نلندوی اللہ اللہ دستور قافل دی منزلو نلندوی دل مر بخائستو نو مخامو نلندوی مخامو نلندوی غبر کندو داری گی لار ساری لکدل مر پشان زلی گی لار ساری لکدل مر پشان زلی گی لار ساری لکلی نا پردی پردی لانسون لندوی اللہ اللہ لکلی نا پردی پردی لانسون لندوی دل مر بخائستون مخامون لندوی مخامون لندوی دستور قافل دی منزلو نلندوی اللہ اللہ دستور قافل دی منزلو نلندوی دل مر بخائستو نو مخامو نلندوی مخامو نلندوی لکا گلاب گلاب ظلمی دی سیال نلری لسر تیر دی ننگیالی دی سیال نلری لسر تیر دی ننگیالی دی سیال نلری سپرلی براوڑی چمتا خزانو نلندوی اللہ اللہ اللہ سپرلی براوڑی چمتا خزانو نلندوی دل مر بخائستو نو مخامو نلندوی مخامو نلندوی دستور قافل دی منزلو نلندوی اللہ اللہ اللہ دستور قافل دی منزلو نلندوی دل مر بخائستو نو مخامو نلندوی مخامو نلندوی پا استقلال مین زوانان دی زور نمانی لسرو تیر دی فیدایان دی زور نمانی لسرو تیر دی فیدایان دی زور نمانی دا غرد غلامان و امیدو مر بخائستو نو مخامو نلندوی مخامو نلندوی دستور قافل دی منزلو نلندوی اللہ اللہ اللہ دستور قافل دی منزلو منزلون لندوی دل مر پخایستون مخامون لندوی مخامون لندوی دا دین دا شم پتنگان دی پا قرآن باندی قربان دی زان سوزویم پس پین قرآن باندی قربان دی زان سوزویم مشالی بدرگا دا تورتا مون لندوی اللہ اللہ شالی بدرا گدا تورتا مون لندوی دل مر پخایستو نو مخامون لندوی مخامون لندوی دستور و قافلی دی منزلون لندوی اللہ پودی سر کا شبا سر اورکڑی ٹولا دنیا قدم قدم باورتا گورکڑی ٹولا دنیا قدم قدم باورتا گورکڑی ٹولا دنیا ارمان تا دیسی راجا پڑا اون لندوی اللہ اللہ اللہ ارمان تا دیسی راجا پڑا اون لندوی دل مر پخایستو نو مخامون لندوی مخامون لندوی دستور و قافلی دی منزلون لندوی اللہ اللہ اللہ دستور و قافلی دی منزلون لندوی دل مر پخایستو نو مخامون لندوی مخامون لندوی مخامون لندوی